Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani... Tak. Czy pani może, no bo... Słucham. Ma pani może drobne do parkomatu? Co proszę? Przecież oddam. Nie odważyłbym się oszukiwać Urzędu Skarbowego, tak? Do Urzędu Skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez internet. Wejdź na www.edeklaracje.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 11 kwietnia jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ławrow znów dzwoni do Kerego, tym razem szef rosyjskiej dyplomacji apeluje do Amerykanów, by zapobiegli siłowym rozwiązaniom na wschodzie Ukrainy. Młodzi Szwedzi, którzy mieli wypadek na Dolnym Śląsku, odwołują koncert na Słowacji. Ci, którzy nie są ranni, jutro wracają do domu. Korki na autostradach wyjazdowych z Madrytu i Barcelony. W Hiszpanii zaczynają się świąteczne ferie. Szef rosyjskiej dyplomacji wzywa Stany Zjednoczone, by zapobiegły siłowym rozwiązaniom na wschodzie Ukrainy. Siergiej Ławrow zatelefonował do amerykańskiego sekretarza stanu Johna Kerry'ego z apelem, by Waszyngton użył wszelkich wpływów w celu niedopuszczenia do przemocy wobec osób, które zajęły rządowe budynki. Dziś minął termin opuszczenia przez prorosyjskich separatystów gmachów państwowych w Doniecku i Ługańsku. Do szturmu jednak nie doszło. Co więcej, premier Arsenij Jaceniuk zapewnił w telewizyjnym wywiadzie, że wciąż wierzy w pokojowe rozwiązanie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Przekonywał, że jest przeciwny siłowemu rozwiązaniu tego problemu, ale stawia warunek. Okupujący muszą opuścić nielegalnie zajęte budynki i zdać broń, a na to się nie zanosi. Nie pojadą na koncert na Słowację. Młodzi Szwedzi, którzy mieli wypadek na Dolnym Śląsku, wracają jutro do domu. Rano autokar, którym jechali w okolicach Legnickiego Pola, wpadł do przydrożnego rowu. W środku było 26 osób. Spośród 7 rannych najciężej poszkodowani trafili do szpitala we Wrocławiu. Pozostali do Legnicy i Lubina. Najmocniej ucierpiał kierowca i dzieci w wieku od 15 do 17 lat. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego doszło do tego wypadku, przyznaje Sławomir Masojć z Legnickiej Komendy Policji. Wiemy, że nie było tutaj problemu, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. Kierowca, z tego co mi przekazano, był trzeźwy, także ustalamy, dlaczego jednym kołem złapał on pobocze i wjechał do rowu. Autokar wiózł dzieci ze szkoły muzycznej w Szwecji na Słowację. Ci, którzy nie ucierpieli, spędzą tę noc w hotelu w Legnicy, są pod opieką psychologa. Scenograf Alan Starski, reżyserka Dorota Kędzierzawska i aktorka Małgorzata Braunek wśród uhonorowanych medalami Gloria Artis. Minister kultury przyznał je 20 wybitnym przedstawicielom środowiska filmowego, muzycznego i literackiego. Z nagrodzonymi rozmawiała nasza reporterka. Wśród wyróżnionych srebrnym medalem znalazł się Piotr Adamczyk. Nagroda od ministra kultury to miła niespodzianka, podkreśla aktor. Szczerze mówiąc, jestem bardzo zaskoczony. To pierwsze odznaczenie, ale dumnie prezentuję ten medal na swojej piersi teraz. Z kolei Maciej Sztur przyznaje, że nagrodę traktuje jako potwierdzenie, że właściwie wybrał swoją drogę artystyczną. Ale jak mówi, czuje się też ambasadorem polskiej kultury. Za każdym razem zresztą jak jeździmy, zwłaszcza w teatrze to czuję, mam takie poczucie, że rzeczywiście jesteśmy ambasadorami tej polskiej kultury. Gloria Artis to potwierdzenie klasy i poziomu naszych artystów, zaznacza minister kultury Bogdan Zdrojewski. Nasi artyści są najbardziej cenieni spośród wszystkiego tego, co mamy. Wśród odznaczonych znaleźli się także Małgorzata Braunek, Hanna Kral, Mirosław Baka, Ewa Błaszczyk, Marcin Dorociński, Kora Jackowska, Janki Dawa-Błoński i Wojciech Smarzowski. Edyta Poźniak, Polskie Radio. W Hiszpanii akcja Wyjazd. Właśnie zaczęły się wiosenne wakacje i potrwają do 20 kwietnia. W ten weekend po hiszpańskich drogach przejedzie 12,5 miliona samochodów. Pierwsze korki już są na autostradach wyjazdowych z Madrytu i Barcelony. Od tygodnia radio i telewizja apelują do kierowców wyjeżdżających na wypoczynek o bezpieczną jazdę. No esperes que nadie adivine tus movimientos. Nie oczekuj, że ktoś odgadnie ruchy twojego samochodu na drodze. Telepatia nie jest w stanie zapobiec wypadkowi drogowemu. Kierunkowskazy tak, uczula jeden z telewizyjnych lektorów. Rok temu podczas Wielkiego Tygodnia zginęło na hiszpańskich drogach 26 osób. Naczelna Dyrekcja Ruchu Drogowego spodziewa się, że w tym roku liczba śmiertelnych wypadków będzie jeszcze mniejsza. Przez najbliższy tydzień hiszpańskie rodziny będą odpoczywały w nadmorskich kurortach, ale też w górach, gdzie wciąż czynne są wyciągi narciarskie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Ostatnie dziś wiadomości sportowe przygotował i przedstawi Krzysztof Łoniewski.

after all that we've been through. Still believe in magic. Well, yes, I do. Of course, I do. Solid Magic to Coldplay. 5 tygodni na liście, oczko do góry na miejsce 13. A gdyby pan redaktor pozdrowił Jusię w czasie trwania Stereophonics, to chyba by się zupełnie rozpłynęła, bo to jej ulubiony utwór z listy, napisał Maciuś. No zwłaszcza by się rozpłynęła, jeżeli jest jeszcze w kąpieli. 30 tygodni na liście. Dzisiaj dwa w dół na 12. To bywa na liście przebojów All Things Must Spaść. Graffiti on a Train, Stereophonics, 30 tygodni na liście. Dzisiaj na miejscu 12, minus 3 na 11, Get Away, Pearl Jam. Jest energia i będzie po 22. Hela, przestraszyła się troszeczkę, tak? Dobrze, to wyciszamy. Pearl Jam, Get Away, 10 tygodni na liście na miejscu 11. Przed miejscem 10. Hela pojawiła się w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. O, nie, nie, nie, jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. To jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja się odsunę. Dzień dobry. Hela, no teraz. Dzień dobry. O, teraz troszkę było lepiej słychać. Cztery razy dzień dobry. Proszę bardzo. Ja z takiej dalszej odległości, a ty zapowiadasz na miejscu 10. Na miejscu 10 wielki mały człowiek biskwit. Patrzcie go, oto idzie ulicą, niewidzialną z tłumem spięty kot. Zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. chcę pytać nikogo o drogę. Serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, o, o, o, snów. Wielki mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak pan. Wielki mały człowiek, prorok lepszych dni, niepewnych spraw, kobiece swej. Dobry Boże, Ty go miej. Helen, mam ci przypomnieć, że masz kupić szpinak nowozelandzki. I znowuż zapomniałem, że miałaś też przeczytać jakiś mini serwis sportowy, tak przy okazji. Więc bardzo cię proszę, żebyś przygotowała się na następny raz. Wielki mały człowiek, biskuit, 7 tygodni na liście, 3 oczka do góry. Witamy w pierwszej dziesiątce. Na 9. Hear the siren. Hear the siren. Sirens, hear

Ordinary Love to zespół YouTube, 20 tygodni na liście z 4 na miejsce 6. Piątka przed nami, na 5 z 3 Kult. Dzieje się. Prosto, Kult, 22 tygodnie na liście z miejsca 3 na 5. I teraz będzie chyba ta największa niespodzianka.

close to the flame, calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. And if the night Kolega Kefir mówi, że to może być przypadek Stinga, Fragile. No ale tam coś było około 30 tygodni, zanim dotarł do pierwszego. Tu 14 tygodni i 4 do góry na miejsce trzecie. 1680 notowanie naszej listy. Bardzo proszę o dedykację piosenki Bexa dla mojego jednodniowego synka, który na razie wcale nią nie jest. A nie, no to jak nie, no to co będziemy mu dedykować? Jak zacznie, to tak. Bexa, Artur Rojek na drugim. Bexa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Bexa! Już, już, już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Bexa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Thank you. Teksa, Artur Rojek, 7 tygodni na liście, drugie miejsce obronione, 1680 lista. Cześć, ten Oberżyn. No właśnie, dobry wieczór państwu. Ja nie wiem, jak to się stało, ale to jakoś tak promieniuje, dlatego że ledwo pan Marek powiedział o tym, że ja mam taki kolor dzisiaj na sobie, to już wszyscy w radiu mnie zaczepiają i mówią Oberżyn. Kolego Oberżyn. Ale, ale wiesz co, przy Ance wyglądasz jak ubogi krewny. Jak portret pamięciowy. Tak. Znaczy, kiedyś mężczyzna lat 40. Tak, kiedyś było takie powiedzenie, że ona wygląda jak $1 000 000, a ja jak debet. Dobre. Mniej więcej. Proszę państwa, niezwykłe rzeczy. Niezwykłe. Ojej. Leszek Możdżer, kaseciarz, Daniel Blum, jeszcze goście specjalni, nasze Szczoty, Ofensywa Deluxe. Wspaniali goście w studiu. Przepełniona sala. Cudo. Ale Szczoty jakie bogate takie. Z końskiego włosia stuprocentowego. Nie plastyczne, jak nie, kiedyś nie. Jak to się mówiło w filmie Seksmisja? Prawdziwa skrobia, nie jakieś tam syntetyki. No dobrze. A trema jest? A jest energia? Jest energia? Jest, no to zawsze jest. Zawsze jest. Piotr Stelmach po godzinie 22 już ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zwany dalej Oberżynem. Już tak przylgnie Oberżyn. Firestarter. Firestarter. Dziękuję bardzo. Dzięki. 1680 lista. Ja zapraszam już teraz na markowanie za 12 godzin z wąsem. Dziękując państwu za uwagę. No i dobra wiadomość, bo ta płyta w tym tygodniu jest najlepiej sprzedawaną płytą w naszym kraju. Na Olisie zauważyłem. Z pierwszego na pierwsze. 5 tygodni na liście. Mamba Waga, Lux Torpeda, nasz numer 1.